शंकर का गुणगान करो, शिव भक्ति का रस पान करो। जीवन ज्योतिर्मय हो जाए, ज्योतिर्लिंग का ध्यान करो। शिव शंकर का गुणगान करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बनाया है कण कण में वही समाया है। दुख भी सुख सारे बीतेगा सिर पर जब शिव की छाया है। बोलो हर हर हर महादेव, हर मुश्किल को आसान करो। शिव शंकर का गुणगान करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय। सखा से है शंकर तो है अंतर्यामी, भक्तों के लिए सखा से है। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के प्यासे हैं। मन के मंदिर में इसलिए शिव मंदिर का निर्माण करो। शिव शंकर का गुणगान करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर का गुणगान करो, शिव भक्ति का रस पान करो। शिव शंकर का गुणगान करो, ओ